करना चाहेगा वो तो पार होगा ना है? वो तो संसार सागर पार करने की भी इच्छा नहीं रखा है। तो कहा कि अहम कैसा में समर्थ करता है, उसकी जिम्मेदारी तो मेरे पर आ गई। मृत्यु संसार सागरात अहम तेषां समुद्धर्ता भवामी। ये मृत्यु संसार सागर से मैं उसका उद्धार करने वाला होता हूँ। चाहे संसार सागर से जो मैं बड़े बड़े ज्ञानी डूब जाए भले ही, पर मैं उसका उद्धार करता हूँ संसार सागर। कहा कि जो है आप उद्धार करते हैं तो कब, मैंने शरीर छूटने के बाद उसका उद्धार करेंगे कि एक वर्ष में, दो वर्ष में, पांच वर्ष में कब उद्धार करेंगे? कहते न चिराग, उसमें देर मैं नहीं कर सकता। कहा देर क्यों नहीं कर सकते? अरे कहे बालक मान लो जो है, बालक को बालक की समस्या के लिए माता देर करती है। बालक मान लो कि कोई जो है समस्या के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता है अपने काम के लिए, अब वो खाने के लिए तो कोई पुरुषार्थ करता नहीं है, पर माता के आश्रित है। तो माता अपने खाने के पहले बालक को खिलाएगी कि नहीं? ऐसी वो भले ही कमाता नहीं, अपने लिए कोई पुरस्कार नहीं करता, पर उसका जीवन तो मेरे लिए है ना, तो मैं उसको पहले ध्यान रखूंगा कि नहीं? इसलिए कहा था न चिराग, अतिशीघ्र करता, क्योंकि मैयावेशित चेतसा में है ना, उसका चित्त तो मुझ में ही आविष्ट है। तो वो तो जब उसका चित्त मुझ में आविष्ट हो गया तो वो तो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता, वो तो बालक के समान हो गया, मत आश्रित हो गया। इसलिए उसके उद्धार का काम मेरा है, तो जिसलिए मैं उद्धार करता हूं। यही क्या है कि साधन दृष्टि से देखा जाए तो इस मार्ग, यह मार्ग खतरा से रहित है, क्योंकि हमने जिम्मेदारी लेकर के उसको वहां भगवान जिम्मेदार ऐसे नहीं लेता है कि वह अपने बल पर चलता है ना भाई। वो जरूर है, वो अलग थी मेरे से भ्रूणते जहां उस पक्ष में है, वहां पर ये है कि वह स्वरूप को जिसलिए पकड़ लिया इसलिए जो है वह स्वरूप अभिव्यक्त हो जाएगा है? पर बाह्य दृष्टि से सहयोग वहां पर नहीं है। हाँ, वहां पर प्रतिबंध जो होगा तो वह शनि शनि ही दूर होगा, क्रम से दूर होगा। वरण कर लेने पर भी जितना प्रतिबंध है क्रम से उसकी योग्यता पर दूर होगा, श्रवण मन नीति जगन के अपेक्षा से दूर होगा। परंतु यहां तो भगवान की गारंटी है ना, यहां बाह्य से भी गारंटी है ना, इसलिए वहां पर क्या होता है कि बाह्य प्रतिबंध हो जाता है। वहां बाह्य प्रतिबंध हो जाता है इसलिए एक जन्म लग जाता है, दो जन्म लग जाता है, तीन जन्म लग जाता है, क्योंकि बाह्य प्रतिबंध। और भगवत सरणापन्न जो है उसकी जिसकी रक्षा भगवान करता है तो बाह्य प्रतिबंध उसके जीवन में नहीं। तो व्यवहार में भी परमार्थ में भी दोनों तरफ से ये जो है सगुण परमेश्वर की ये विशेषता है, यही तो कृपा है ना। इसीलिए सभी को इसको स्वीकार करना पड़ता है। योग दर्शन जैसा मैंने अहंता पूर्वक साधन की सारी प्रक्रिया बताने वाला योग दर्शन है, और इतना कठिन है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लेकिन वो भी कह देते हैं ईश्वर प्रणिधानाद्वा। इससे जो समाधि सिद्ध होती है वो ईश्वर प्रणिधान से भी हो जाती, इससे जो समाधि सिद्ध होती है वो ईश्वर प्रणिधान से भी हो जाती। इसका मतलब ये है कि ईश्वर प्रणिधान एक बहुत ही भारतीय परंपरा में बहुत ही गंभीर साधन है, पर ईश्वर प्रधान बनता नहीं ना। ये अहंकार जब तक है तब तक ईश्वर प्रधान नहीं बनता, और अहंकार जब तक है तब तक निर्गुण उपासना भी नहीं बनता। इसलिए इसमें भी कठिनाई है, उसमें भी कठिनाई है। निर्गुण उपासना की कठिनाई इतनी ज्यादा है कि वहां पर कोई आधार नहीं है और इसमें आधार है। ऐसा मार्ग में चल रहा है कि वो भगवान को चल रहा है, नहीं ऐसा नहीं चल रहा है। वो तो मत कर्म के ना है, उसी का उद्धार करेगा ना। मत कर्म के मत परमो मत भक्त, उसकी उसके लिए प्रतिज्ञा ही है, दूसरे के लिए प्रतिज्ञा नहीं है। वो भले ही धीरे धीरे जाए पर भगवान उसकी भी गारंटी ले, उसको तो चिंता ही नहीं है ना। उसने तो चिंता ही छोड़ दिया है, उसकी चिंता तो भगवान को करना पड़ेगा। उसके खाने पीने की जैसे चिंता करता है, ऐसे उसके उद्धार की भी चिंता उसी को करनी पड़ेगी। इसलिए भक्त तो मुक्ति नहीं मांगता ना, भक्त तो भगवान ही मांगता है ना, मुक्ति भी नहीं मांगता, लोक भी नहीं मांगता। वो मुक्ति की चिंता भगवान को करनी, क्योंकि भगवान जानता है कि मुक्ति के बिना जन्म मरण का चक्र नहीं छूटता। इसलिए भगवान को उसकी चिंता करनी पड़ती है, भक्त तो उसकी चिंता नहीं करता। तो सर्वत त्याग है ना, ये न त्यज सत्य जन ईरत तेजसी। निर्गुण उपासक में भी ये बताए, ये न तेजसी, जिस अहंकार से सबका सबको छोड़ा है तुमने, उसको छोड़ना पड़ता है ना। यहां तो उसने अपने अहंकार को समर्पित कर दिया भगवान, इसलिए वो मुक्ति भी नहीं मांगता, मुक्ति की भी इच्छा नहीं है उसको भगवत। हाँ बस भगवान हो गया तो देश अपने आप खत्म हो जाएगा। एक भगवान रहता है पहले और एक वो रहता है, दो रहते हैं, फिर आत्मनिवेदन में फिर एक हो, पहले दो रहते, एक भगवान रहता है एक वो रहता है। वो अपने को रखना चाहता है भगवान की उपासना के लिए, लेकिन भगवान उसको नहीं रहने देता ना, भगवान मुक्त कर देता है ना। जिम्मेदारी तो भगवान की हो जाती है ना, वो थोड़ा मुक्त होना चाहता, वो तो भगवान से पृथक रहना ही चाहता। पर भगवान जानता है, भगवान जो जानता है ही तो वो भगवान करेगा ना, भगवान उसको वहां से निकाल देता है। ये अहंकार रूपी संसार सागर जो अज्ञान रूपी से निकाल देता है, भगवत स्वरूप का अनुभव करा देता है। पहले तो रहा ना, भगवान के लिए काम कर रहा है तो अहंकार तो है ही है, उस अहंकार को छोड़ना भी नहीं चाहता। तो वो सारा काम भगवान करता है उसके लिए। जैसे काशी में कोई मरता है, शरीर छोड़ता है, तो उसके उद्धार का काम शिव के, काल भैरव और शिव के जिम्मे। ये तो उच्च कोटि के लोग हैं, ये तो व्यवस्था बना दिए तो ऐसा करते हैं, तो उसको ज्ञान पर्यंत ले जाएंगे, ज्ञान पर्यंत उसको ले जाएंगे, उसको ज्ञान कराएंगे। वो ज्ञान करने के लिए कोई श्रवण मनन ने जागरण करने नहीं जाएगा, वो जो है वो श्रवण मनन निधि जागरण में नहीं लगेगा, वो सब जिम्मेदारी भगवान की, यही शर्ता है। वो जरूरत नहीं, वो करेंगे करते नहीं, वो तो एक ही पकड़ लिया बस ने, दूसरे से मतलब ही नहीं। मुक्ति चुट्टी जो है वह इसीलिए भक्त वाले कहते हैं मुक्ति तो दासी है हमारे भगवान क्या, उसकी भी इच्छा क्यों करें, दासी की इच्छा क्यों करें, मुक्ति तो झाड़ू लगाती है हमारे भगवान क्या, उसकी इच्छा हम क्यों करें। मैंने मुक्ति से भी बढ़ करके भगवान को पकड़ा है उसने ना, ये तो उसकी विशेषता है ना। इसलिए वो कह देता है कि भाई तुम चलो मुक्ति के लिए, तुम्हारी मुक्ति हमारे भगवान के यहां झाड़ू लगाती, इसलिए हमको ये मुक्ति उक्ति नहीं चाहिए, हमको तो एक भगवान ही चाहिए। तो जिसकी अंदर ऐसी भावना है तो उसको तो फिर जो है वह ईश्वर तत्व उसके लिए उसको खड़े रहना है। अनंत तो देखते ही हो क्योंकि वो जगत नहीं दिखाई देता, उसको भगवान ही दिखाई देता है। अरे विश्व रूप का प्रकरण चल रहा है ना, तो जगत उसको नहीं दिखाई देता, भगवान ने सर्वरूप भगवान को ही देता। इसलिए किसी से द्वेष नहीं है उसको, किसी से राग नहीं है, क्योंकि सर्वरूप भगवान को ही देखते हैं। अपनी कुछ अपना तो भगवान का है ना, इसलिए अपने को भगवान को परम मान करके भगवान की उपासना में लगा और वह कुछ भी उसको मुक्ति दो चाहे भुक्ति दो वो उसके लिए उसको फुर्सत नहीं, उसके तरफ देखने की उसकी इच्छा नहीं। तो उसके यहाँ के भी योगक्षेम की चिंता भगवान को ही करनी पड़ती है और मुक्ति की भी चिंता भगवान को ही करनी पड़ती है। उसके योग का जो है उसके मुक्ति की भी चिंता भगवान से करनी और उसके रक्षण की भी चिंता भगवान को करनी पड़ती है। क्या सभी ने एकनाथ जी के यहाँ 12 वर्ष भगवान जो है वह नौकर बनकर करनी पड़ती है। अब क्या करें, करें तो क्या, क्योंकि वो तो भगवान के भक्ति में लगे हुए हैं। अब घर में पानी छू रहा है, अब पत्नी सब भीग गई जो है, सब सामान भीग गया। अब पंडित कहती है ऐसे ऐसे महाराज कैसे काम चलेगा उसका है, आप तो कुछ भी सहन कर लोगे, अब ये बच्चा कैसे सहन करेगा अपना, मैं कैसे सहन करूंगा। अब वर्षा हो रही है और सब पानी गिर रहा है, ठीक है कोई बात। तो अब उसकी चिंता किसको करनी पड़ेगी, वो तो उनको तो ठीक है, तो भगवान ठीक है करता, उसके लिए फुर्सत है नहीं, तो उसके लिए फुर्सत नहीं है। और उसके लिए पैसा कमाने की उसको कहाँ फुर्सत है, भजन छोड़ने की फुर्सत नहीं है। तो भगवान को आना पड़ा, भगवान ने कहा काका जी वो मैं छप्पर बनाना बहुत अच्छा जानता, बहुत अच्छे छप्पर बनाना चाहता हूँ, आपका छप्पर ये छूटा है। हाँ छूटा तो है पर छप्पर छूटा है तो मैं अभी बना दू, मैं तो बहुत अच्छा जानता हूँ। अरे कहा भाई पैसा देने का नहीं है तुमको, पैसा अरे आप भी खाएंगे तो हम भी जूठन फूटन को बेचेगा खा लेंगे, इतनी बात के और छप्पर उतार दिया, उतार के बनाना शुरू कर दिया, घर बना दिया, भगवान को बनाने की जरूरत है, छप्पर भर गया पानी नहीं गिरता है। तो काका जी यहीं रहने का विचार है, अपना भी कहीं जाने का विचार नहीं होता है, आपकी सेवा करेंगे यहाँ पर। उनकी पत्नी ने सोचा कि देखो भगवान की क्या कृपा है, आपसे नौकर भेज दिया ना, हमको क्या पता कि भगवान कहाँ से नौकर दे दिया। देखो भगवान जो है जो शास्त्रों में कहते हैं कि भक्तों को बहुत संभालते हैं भगवान, वस्तुता जो है भगवान की बनती है। 12 वर्ष बीत गया पता नहीं लगता, तो देखो बाहर से भी संभालते हैं अंदर से भी। तो मृत्यु संसार सागर का समुद्रता जो है तेसा महम नहीं होता, देख लीजिए थोड़ा भाष्य देखते हैं। यदि अक्षरोपासका मामेव आपनुवंती, अक्षरोपासक जो है मुझे ही प्राप्त करते हैं इति विशेष्यन्ति, तत् किम सगुणोपासका त्वाम न आपनुवंती। तो क्या सगुणोपासक आपको नहीं प्राप्त करते हैं, तो कहा न ऐसी बात नहीं है, तेषामपि क्रमेण मत प्राप्ते, वो भी क्रम से मुझे ही प्राप्त करेंगे। भाष्य में देखिए, ये तो सर्वाणि कर्माणि मई ईश्वरे सन्यास्य, जो सभी कर्मों का जो है मुझे ईश्वर में सन्यास करके मत पराह अहम परो ये शांति मत पराह संत मैं ही उनके लिए सर्वोत्कृष्ट हूँ। अनन्य नैव अविद्यमानम अन्यत आलम्बनम। देखिये भाष्यकार भगवान कभी प्रकरण को छोड़ते नहीं है, कोई दूसरा आलम्बन लिया ही नहीं। विश्व रूपम देवम आत्मानम मुक्त। विश्व रूप जो है देवता को छोड़ करके दूसरा कोई जो है आलम्बन नहीं लेकर के, यस्य सो अनन्य तेन अनन्य नैव केन योगेन समाधिना माम ध्यायन्त चित्तेत उपासते। तु शब्द शंका व्यावर्तक, तेषां किम उनको क्या होता है, तो देखिए थोड़ी सी टीका देखिए। तेषां भगवद्ध्यायिनां किम फलम इति शंका मानुभाष्य फलम। शंका को कहकर के फल कहते हैं। तेषां मद उपासनेक पराणाम, मेरे उपासना में जो लगे हैं, हम ईश्वर समुद्धरता, मैं ईश्वर उनका उद्धार करता हूँ जी। उत इत्या कैसे, कहाँ से उद्धार करते हैं आप, कहते मृत्यु संसार सागरा, मृत्युक्त संसार मृत्यु संसार, जिसमें जन्म मरण का चक्र चलता रहता है, ऐसा ही मृत्यु संसार। सैव सागर है, वही है सागर, इव सागर सागर के समान है। दुर्परत्वात् क्यों संसार को सागर कहा, जैसे सागर में आपको फेंक दे तो आप अपने बल से तैर करके जाना किसी के बस का बात हो सकती, सबके बस की बात नहीं। कोई कोई वीर होते हैं कि जो सागर को भी तैर जाते हैं, तो उसी प्रकार ये सागर है। दुरुत परत्वा तस्मात मृत्यु संसार सागरात अहम तेषां समुद्धर्ता भवामी, मैं उनका उद्धार करने वाला होता हूँ। कितनी देर लगाते हैं, न चिराग, देर नहीं लगाता हूँ मैं, आलसी थोड़ो, भगवान नहीं आलसी है, ये जीव ही आलसी, मनुष्य बड़ा आलस करता है, भगवान नहीं आलसी करता। किंतर ही क्षेत्र में झट में जो है उसको संसार सागर के पार कर देता है। पार्थ कैसा है वो, मैया वेशित चेतसा मई विश्व रूपी आवेशितम प्रवेशितम समाहितम चेतु, मुझ विश्व रूप में जिसने अपने चित्त को एकाग्र कर लिया है, तेषाम ते मैया वेशित चेतसा तेषाम समुद्धारता सम्यक ऊर्ध्वम नेता, सम्यक प्रकार से मैं ऐसा ले जाता फिर नहीं गिरने देता, ऐसा नहीं कि निकाल लो फिर गिर जाए, ऐसा नहीं। सम्यक ऊर्ध्वम नेता ज्ञानावस्थम बदाने न, यदि कोई कहे कि भाई छोटी तो कहती बिना नीचे ज्ञान अन्न मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती, आप कैसे निकाल लोगे संसार सागर से बिना ज्ञान के, अरे कहा हमारे पास ज्ञान की कमी नहीं, मैं ज्ञान दे देता हूँ, मेरे पास कमी नहीं शक्ति ज्ञान की, हमारे पास कमी नहीं, हम उसको ज्ञान दे देते हैं, ज्ञान दे देते भगवान, भगवान को क्या, क्योंकि भगवान उसको संसार सागर से बचाना चाहते हैं ना, इसलिए ज्ञान दे देते हैं। अरे संख का स्पर्श किया ध्रुव को तो बस नहीं, तो ऐसे खड़ा था स्तुति करना चाहता था, पर कोई संख का स्पर्श किया कपोल से कि बस सारी विद्या पूरी, तो भगवान को कोई देर लगती है क्या, उसको कोई तत्वमसी आदि नहीं सुनाना पड़ता इसी तरह। अरे गुरु राम गुरु है वो, मौन मौन व्याप्ता प्रकटित पर ब्रह्म तत्व, वो जो मौन व्याख्या है उसके अंदर वो ऐसी ज्योति उत्पन्न कर देते, आपको नहीं ध्यान है इसी गीता में है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तम नाशयात्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन तो ज्ञान दीप देता है कि नहीं, तो किसको देगा, तो किसके लिए रखा है, इसी के लिए रखा है, इसी को ही जो है उपासक, जिस उपासक की चर्चा चल रही है उसी की बात है। इसलिए कहा ज्ञानावस्तम बताने नहीं चर्चा है मृत्यु अज्ञान। टीकाकार ने कहा जब मृत्यु अज्ञान ही है, मरणादि अनर्थ हेतु का है, मरणादि तमाम अनर्थों का हेतु जो है होने से अज्ञान ही मृत्यु है, तेन कार्यतया युक्त संसार है, उसी का कार्य संसार है ना। अरे अज्ञान का कार्य ही संसार है, तो वो मृत्यु अज्ञान ही है, और उस अज्ञान को ज्ञानावस्तम बताने न जो है तेषाम अहम समुद्धरता भवान, मैं उनका समुद्धरता हो जाता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम अब ये बताते हैं कि भगवद उपासना विशिष्ट फला, भगवान की उपासना विशिष्ट फल देने वाली है। इत्येवं यतः विशिष्ट फल देने वाली मतलब भगवान जो है उसके उद्धार का जिम्मा ले लेता है ना। सिद्धम अतो भगवन निष्ठायाम प्रयतितव्यम, इसलिए सिद्ध हो गया कि भगवन निष्ठा में प्रयास करना चाहिए। कुछ लोग ऐसा मानते जिसलिए ऐसा है, यानी जिसलिए अधिकतर क्लेश देखे, अव्यक्तोपासक को क्लेश अधिक है, ये बताया ना। अब अधिकतर क्लेश के बिना भी भगवत उपासना करने वाले का उद्धार भगवान कर देते हैं, है ना। तो सहज हो, सहज कौन हो गया आप भगवत उपासना का, तो सहज हो गई, इसमें गारंटी रही। इसलिए क्या करना चाहिए, इसलिए यत एवं तस्मात, जिसलिए ऐसा है इसलिए मय एवं मनाधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवशिष्यसि नैव अत ऊर्ध्वं न संशयः। यहाँ पर मई एव के आगे अत है, यहाँ पर संधि करना चाहिए था है? पर संधि नहीं किया। तो श्लोक की पूर्ति के लिए जो है वह कहते अपि मासम मसम कुरिया छंदो भंगम न कारय, छंद भंग नहीं होना चाहिए, भले ही जो है मास को मस कह दे तो कोई हर्जा नहीं। अपि मासम मसम कुरियात छंदो भंगम न कारे, तो कोई साहित्य की दृष्टि से तो ये तो साहित्य का सिद्धांत है, ये सार्वभौम सिद्धांत नहीं है, ये तो साहित्य का सिद्धांत। और वहां छंदो भंग ठीक कर लीजिएगा, हमको गलत याद हो सकता है, ऐसी कोई गारंटी थोड़ो है। हम भी सुन करके याद किए हैं, कोई पुस्तक से देख के याद नहीं किए हैं। किसी महापुरुष ने कहा अपने को याद हो गया, बस ऐसी याद है। तो ये कहा कि यहां पर कि अत ऊर्ध्वम न संशय, अत ऊर्ध्वम का अर्थ दो प्रकार से लेते हैं। एक तो ये लेते हैं अत ऊर्ध्वम माने शरीर छूटने के पश्चात, है ना, मयैव निवशिष्यसि, मुझे निर्गुण निराकार स्वरूप में ही तुम्हारी प्रतिष्ठा हो जाएगी। अब होगी, शरीर छूटा नहीं अभी है, शरीर छूटने के बाद, पर किसकी होगी, किसकी होगी, उसके लिए क्या उपाय है? तो कहा मई एवं मनाधत्व, वो तो सरल उपाय है ना, भगवान में निवास प्राप्त हो जाए इसके लिए कोई बहुत कठिन उपाय नहीं है, बहुत सरल उपाय। अर्जुन ने पूछा था कि भगवान जो है ये गृहस्थी का काम रहता है, बहुत जगत का व्यापार ज्यादा रहता है, इसमें व्यक्ति आत्मिक कैसे निवास करेगा? भगवान ने कहा ये कोई कठिन काम नहीं है, सरल। कहा सरल है, ये तो बड़ा कठिन मालूम हो रहा है। कहा कठिन क्या मालूम है, व्यक्ति वहां थोड़ो रहता है जहां उसका शरीर रहता है, व्यक्ति वहां रहता है जहां उसका मन रहता है। इसलिए मई व मन आधत्व, मन को मुझ में ही रख दो तुम, बस मन को मुझ में ही रख दो, आदत्व मन स्थापित कर दो, घट स्थापन जैसे होता है ऐसे स्थापित कर दो, जगत में नहीं जाने दो मन को, मन को मुझ में रख दो। अर्जुन ने कहा कि भगवान ये तो आप जैसा कहते हैं, हैं? वो ऐसा कैसे बनेगा भाई? योकार को का दो प्रकार का अर्थ इसमें मानते हैं। योकार का अर्थ एक मानते हैं कि फलांतर किसी फल में नहीं, किसी उपास्यांतर में नहीं, है ना, मई एवं। जैसे कभी कभी उपासना होती है तो फल को ध्यान में रख करके होती है, तो किसी फल की दृष्टि से उपासना नहीं, एक हो गया। अब बहुत लोग भगवान का आश्रय तो लेते हैं, पर सब देवताओं का भी जो है भूत प्रेत से लेकर के सभी देवताओं को प्रसन्न करने का प्रयास में लगे रहते हैं। आश्रय दूसरे का पूजा करने से मतलब नहीं, आश्रय किसका लिया है, इसलिए ये उपकार दे दिया, तो उपास्यांतर का प्रतिषेध कर दिया और फलांतर का प्रतिषेध, भगवत से अतिरिक्त फल नहीं जाने। ऐसे मई एव मन आधत्व स्थापना कर दो मुझमें। कोई महात्मा कहे कि जब अर्जुन को ऐसा भगवान ने कहा तो भगवान ने कहा कि अर्जुन ने कहा कि भगवान ये बताओ कि कोई मन हमारे हाथ में है कि मैं यहां से उठा करके आप में रख लूं? यानी मन हमारे हाथ में होता तो क्या समस्या है? भगवान ने कहा भाई देखो, शरीर जहां रहता वहां व्यक्ति नहीं रहता, मन जहां रहता वहां रहता, इसलिए मन मुझ में रख दो, शरीर से व्यवहार करो। अर्जुन ने कहा कि ये तो बड़ा कठिन काम आपने बता दिया, कोई फल फूल के समान थोड़ा है कि आपके चरणों में फूल रख दें। एक महात्मा का कथन है कि भगवान ने अर्जुन ने कहा से कहा कि अर्जुन देखो कि छोटा रहता है तो मन किस में रखे रहता है, खिलौने में मन रहता है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया तो पुस्तक में मन चला गया, पढ़ाई में लग गया, खिलौना भूल गया कि नहीं, फिर थोड़ा और बड़ा हो गया तो धन कमाने में लग गया, प्रवचन करने में लग गया, और पढ़ाई भी भूल गई। पहले माता पिता में मन रहा, फिर स्त्री में लग गया, पुत्र में लग गया, माता पिता भूल गए। तो भगवान ने कहा जीवन भर तो तू मन एक जगह से दूसरे जगह रखता जा रहा है, और हमने कहा कि मुझ में रख दे तो तू कंजूसी क्यों करता है। भाई तुमने रखा पहले कैसे रखा, खिलौने में से पुस्तक में कैसे रखा, पुस्तक में से जो है वह धन कमाने में कैसे रखा, माता पिता में से स्त्री में कैसे रखा, पुत्र में रखा। जीवन भर तो मन को एक जगह से दूसरे जगह रखता जा रहा है, और हमने कहा कि ये तुम मुझ में रख दो तो तुम आना कहानी क्यों करते हो, रख दो मुझ में। भगवान भी सामने खड़े हैं। तो अर्जुन ने कहा कि भगवान आपकी बात का मेरे पास तो उत्तर नहीं है, पर मुझे तो ये पता ही नहीं कि कब और क्यों खिलौने में से चला गया पुस्तक में, पुस्तक में से धन में क्यों चला गया। माता पिता जिसको मैं एक क्षण छोड़ नहीं सकता था, उसको छोड़ के स्त्री में कैसे मन चला गया, पुत्र में कैसे चला, कोई मैंने थोड़ो रखा, ये हुआ कैसे ये अपने को पता नहीं। तो भगवान ने कहा मई बुद्धिम निवेशय, बुद्धि जिसके महत्व का निश्चय कर लेती है मन उसमें लगने लगता है। बुद्धि जब स्वीकार कर लेती है कि यहां से अपने को सुख मिलेगा तो मन जो है वहां पर लगने लगता है। तो जब बुद्धि तुम्हारी स्वीकार कर लेगी कि परमेश्वर छोड़कर के अपना कोई नहीं, जब बुद्धि तुम्हारी ये स्वीकार कर लेगी कि परमेश्वर प्राप्ति ही वस्तुतः हमारे जीवन का लक्ष्य, ये तुम्हारी बुद्धि में निश्चय हो जाएगा, महत्व निश्चय हो जाएगा परमेश्वर का। तो परमेश्वर का महत्व जब निश्चय हो जाएगा तो तुम्हारा मन लगने लगेगा। मई बुद्धिम निवेश है, और उसका फल क्या है, तो फल के विषय में दोनों जो है वह, तो ये दोनों में अंतर हो गया कि नहीं। मन तो संकल्प विकल्पात्मक है और बुद्धि निश्चयात्मिका है। बुद्धि जिसके महत्व का निश्चय कर लेती है मन उसमें लगने लगता है। तो मई एव मनादत्स मई बुद्धि निवेश, यहां भी एव काल लिया है, मई एव बुद्धि निवेश, मुझ में ही बुद्धि को प्रवेश करो, यानी मेरा ही महत्व तुम्हारी बुद्धि निश्चय करे तो मन लगने लगेगा। तो उसका फल क्या होगा, तो अत ऊर्धम का यही अर्थ ले लेते हैं, जिस समय तुम्हारी बुद्धि मेरे महत्व को स्वीकार कर लेगी और मन बुझने जो है प्रतिष्ठित हो जाएगा, उसी समय से तुम्हारा निवास क्या होगा, मई एव मेरे में ही निवास होगा। भाष्यकार भगवान ऐसा नहीं अर्थ लेते हैं, पर कोई लोग ऐसा भी अर्थ लेते हैं। अत का अर्थ कर लेते हैं तद अनंत। तो जीवन मुक्ति में यहां भी मेरे में ही मन जो है तुम्हारा रहेगा, तुम्हारा निवास मेरे में रहेगा, और शरीर छूटने के बाद तो रहेगा ही। इसलिए निवशिष्य समय एव अत ऊर्ध्वम न संशयः, यहां पर जो संधि नहीं किया, ये समझ लीजिए पाद पूर्ति के लिए नहीं किया। अत ऊर्ध्वम में तो नहीं, मई एव के बाद जो अ है, अत ऊर्ध्वम में तो संधि क्या होगी, वहां पर तो वो ही क्या विसर्ग का समाप्त हो गया, उसके बाद तो संधि हो गई नहीं वहां। हाँ श्लोक पूर्णार्थ मई एव, नहीं नीचे देखो, नीचे की पंक्ति में मई एव के बाद जो अत है, मई एवं के बाद आता है नहीं कि दूसरी पंक्ति में है, मई एवं के बाद जो आता है ना, वहाँ अकस्वर्णी दीर्घ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए, पर वहां पर संधि नहीं किया, संधि नहीं किया। वैसे तो कोई टीकाकार ने ये भी लिया है, पर वो बात जरा बहुत जमती नहीं अपने को, किसने लिया है, शायद शंकरानंद जी महाराज ने लिया है, कि उनका कहना था कि मकार से एक पाद पूर्ण हो सकता था है? तो यहां पर संधि क्यों नहीं किया, तो संधि नहीं किया जो है विशिष्ट ज्ञान द्योतन के लिए, और वो बात उतनी अपने को समझ में नहीं आती, मकार के द्वारा कहां पाद पूर्ण। उनका कहना था कि एवं कर देते हैं, एवं हैं कर देते तो एवं मत ऊर्ध्वम न संशय हो जाता हैं, इसे पाद पूर्ण हो जाता, इसे पाद पूर्ण हो जाता, और ये उपकार तो पहले है ही है, तो ऐसा हो सकता था, पर फिर भी जो है वह संधि नहीं करके जो प्रयोग किया। अब इसमें क्या विशिष्ट ज्ञान द्योतन है ये नहीं कह सकते, ऐसा देखना किसी के पास मधुसूदनी होगा तो देख, मैं मधुसूदनी नहीं शंकर जी, तो कहते न्यू शिष्य से मई एवं अतवर्धन संशय। थोड़ी टीका देखिए, ये भाष्य पहले देखिए, मई एवं विश्वरूपे ईश्वरे, मैं भी स्वरूप जो ईश्वर हूं उसमें मन संकल्प विकल्पात्मकम आधत्स्व स्थापित करो। क्यों स्थापित करो, कि ये जो है ये उपासना कम क्लेश से मुख्य फल को प्राप्त कराने वाली है, जो सगुणोपासना है वह कम क्लेश से मुख्य फल को प्राप्त कराने वाली है, और दूसरे जो है भगवान के तरफ से जो है वह उस जिम्मा भगवान ले लेते हैं, इसलिए उसमें कोई विघ्न भी नहीं आ सकता। दो चीज हो गई ना, एक तो कम परिश्रम से मुख्य फल फलाने वाली है, और दूसरे समर्थ यदि सामने रहे तो ऐसा नहीं कि देर लगे उसमें। भगवान ने कहा दिया न चिरात, मैं उसमें देर नहीं करता हूं बिल्कुल। तो इसलिए मयैव विश्वरूपे ईश्वरे मन संकल्प विकल्पात्मकम आधत्स्व स्थापय, मयैव अध्यवसायम कुर्वती बुद्धि, निर्णय करने वाली बुद्धि को मुझ में ही जो है वह तुम मेरे ही निश्चय तुम्हारी बुद्धि करे। दूसरा वाचारम्भम विकारो नामधेयम, इसका निश्चय न करे, वासुदेव सर्मिति इसी का निश्चय करे, राम सीय में सब जग जानी इसी का निश्चय करे, राम सीय में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी इसी का निश्चय करे, भगवत स्वरूप करके सबको प्रेरित करे। तो मई एवं अध्यवसायम कुर्वतीम बुद्धिम आदत्व निवेशय, मेरे में बुद्धि को तुम अर्पित कर दो, अध्यवसायम कुर्वतीम क्या है, अध्यवसाय ठीक है, अध्यवसायम कुर्वतीम निश्चय करने वाली है ना बुद्धि, क्या करती है मई एव, पहले इधर कर दो अध्यवसायम कुर्वतीम बुद्धिम मई एव आदर्श निवेश, ऐसा न करिए, निश्चय करने वाली जो बुद्धि है उसको मेरे में ही आदर्श। तो ये ओकार को दोनों तरफ ले लिया भाष्यकार होगा ने ना, यानी मेरा ही मत, जो मत पर था ना वहां मत पर था ना, तो उसमें ये बुद्धि का ही काम है और मद भक्त हमें वो मन का काम है। तो मत पर ले लिया जो, यानी बुद्धि यही निर्णय जब कर ले, ये एक बहुत बड़ा सूत्र है। देर इसलिए लगती है कि हमारी बुद्धि में अभी संसार का महत्व तो बैठा हुआ है। सीधी बात अनुभव में ये समझना चाहिए, हमारी बुद्धि में चाहे हम कितना भी कह लें पर अभी संसार का महत्व तो बैठा हुआ है, धन का भी महत्व तो बैठा हुआ है, यश का भी महत्व तो बैठा हुआ है। ऐसा लगता है कि बिना इसके तो जीने व्यर्थ है भाई, ये ऐसा लगता है तो इसका महत्व बैठा है, तभी तो लगता है ना। और सच्चाई को स्वीकार नहीं करता तभी लगता है। और जब शरीर छोड़ना पड़ेगा तो उस समय बताओ, उस समय कैसे काम चलेगा तुम्हारा? आज तो तुम्हारा काम नहीं चलता है, बिना धन के, बिना यश के, बिना परिवार के, बिना मकान के, बिना आश्रम के तुम सोच कहते हो कि काम नहीं चलता है। और जिस दिन शरीर छोड़ना पड़ेगा उस दिन काम कैसे चलेगा? हैं? तो इस सच्चाई को झुठलाता है कि नहीं, इस सच्चाई को झुठलाता है कि नहीं? और उस दिन तो काम चलाना पड़ेगा ना, अभी से तैयारी कर लो, अभी से तैयारी कर लो कि भाई नहीं रहा हमारे पास पैसा, मान लो भूखे रहना पड़े, अच्छा मान लो शरीर छूट गया और क्या होगा? शरीर छूट गया और क्या होगा? पर आधा, अच्छा शरीर जब तक रहना है तब तक नहीं छूटेगा, प्रारब्धवादी भी तो नहीं बन पाता ना साधु। साधु ईश्वरवादी, प्रारब्धवादी, स्वरूपवादी, तीनों वादी बन किसी भी प्रकार से बन जाए तो भी बहुत काम हो जाए। प्रारब्धवादी बन जाए तो भी इसको कोई चिंता नहीं है, जो प्रारब्ध है वो जंगल में भी आएगा। और ईश्वरवादी बन जाए तो फिर जब भगवान ने तो जो है प्रतिज्ञा कर लिया है, योगक्षेमं वहाम्यहं, ये वही जो है जो अनन्य चिंतक है उसके योग क्षेम की चिंता मैं करता हूं। और स्वरूपवादी बन जाए तो कोई प्रश्न ही नहीं है, स्वरूप में कोई भूख प्यास तो है ही नहीं है, कोई स्वरूप विषेक में कोई प्रश्न ही नहीं है। तो कोई भी निष्ठा सुदृढ़ हो जाए ये तीनों में, एक निष्ठा, दो निष्ठा, तीन निष्ठा सुदृढ़ हो जाए, ये तीनों साथ साथ भी सुदृढ़ हो जाते। कभी व्यवहार में आता है तो सब प्रारब्ध को ले लेता है, और भजन में भगवान को ले लेता है, और स्वरूप में स्वरूप को ले लेता है, तो किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं। तो यही महत्व की बात है यहां पर, मई एव अध्योषायम कुर्वतीम बुद्धिम आदत्स्व। भगवान का महत्व चित्त में बैठ जाए तो फिर कोई समस्या नहीं है, फिर तो भजन होगा, फिर मन भगवान में खूब लग जाएगा। क्योंकि मन तो वहीं जाता है जहां का महत्व हमारी बुद्धि में रहता है ना, वहीं तो मन जाता है दौड़ दौड़ के, और कहां जाएगा? चाहे राग पूर्वक रहेगा या द्वेष पूर्वक रहेगा, वहां मन जाएगा। इसे भगवान ने कहा मई बुद्धिम निवेशय, थोड़ी टीका देखिए, असंहिता करणम श्लोक पूर्णार्थम। देखिए टीकाकार के लिए असंहिता करण माने वही, हाँ अब देखो अब दो वहां कितना अंतर हो गया है भाई यहां पर। इसलिए देखिए ये बात अब उनकी बात समझ में आ गई, इनकी अब वो शंकरानंद जी की बात समझ में आ गई कि जो उन्होंने कहा था कि मां रखने से काम चल सकता था, पाठ पूर्ण हो सकता था, तो विशेष ज्ञान के ज्ञापन के लिए यहां पर संधि नहीं किया। मतलब क्या है? मतलब ये है कि संहिता के विषय में संधि होती है और वाक्य में संहिता विवक्षा की नहीं, ये विशेष ज्ञान है। हाँ संहिता एक पदे नित्यम, अरे संधि तो संहिता के विषय में होगी, संहितैक पदे नित्यम, नित्यम धातु उपसर्गयो नित्यम समासी वाक्ये तो सा विवक्षाम अपेक्षते। तो संहिता वाक्य में विवक्षाधीन है, तो हमने संहिता का की विवक्षा नहीं किया। जब संहिता की विवक्षा नहीं किया तो संधि नहीं हुई, संहिता की विवक्षा नहीं किया तो संधि नहीं हुई। ये विशेष ज्ञान है, ये संधि के विषय में विशेष ज्ञान समझना चाहिए। ये विशेष ज्ञान के ज्ञापन के लिए यहां पर संधि नहीं किया, ये बात अब उनकी समझ में आ गई। नहीं तो खाली श्लोक पूर्णार्थ हो तो म रख करके काम चल जाएगा। तो ये कहने का उनका तात्पर्य, असंहिता करणम, असंहिता करण जो है यह श्लोक पूर्णार्थ है। और उनका तात्पर्य है कि असंहिता करण से संधि अपने आप नहीं होगी, और वाक्य में असंहिता करण